الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لو إن شاء الله تتعانز ملانغو مينجين ملانغو قيام رمضان باب قيام رمضان نملانغو ونوزمزي كوسو كسماما usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ajili ya ibada ikiwemo swala na ibada zingine. Na masala ya kusimama usiku kwa ajili ya kuswali na kufanya ibada usiku si tu Ramadhani peke yake, bali atakiwa iwe ni mazoea ya Muislamu kufanya jambo hili, kwani Allah subhanahu wa ta'ala alipo wasifu waumini aliwasifu na sifa hiyo, akasema kwenye Qur'an kwenye suratu Sajda, tatajafa junubuhum anil madhaje, huepuka na zikawa mbali mbavu zao na malazi. Kwa nini? Yaduuna rabbahum khaufan wa tamaa, katika ile hali ya kuwa wanamuomba Mola wao ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, khaufan wa tamaa, katika hali ya hofu wanahofia wasije wakawa wana madhambi ya kuwapelekea motoni, na wana matumaini ya kuwa huenda hayo wanayofanya ambayo ni mema yakawapa mema peponi na mema mengine. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na kati ya tulivyoruzuku wanavitoa kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusaidia maskini na wasiojiweza na hata kufanya khairat zingine. Allah nasema fala ta'lam nafsun, nafsi yoyote haijui, ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, yale mambo ambayo ni mazuri na nafsi hiyo imefichiwa haijui mambo hayo, katika mambo ambayo yanaliwaza macho ya yuyo mwenye kufanya mema. Hapa anakusudiwa mema gani? Haya ya kusimama usiku kwa ajili ya kufanya ibada ambazo ni za usiku. Kwa ina maana kuwa Allah anasema yule mwenye kufanya ibada hizo, basi ni kwa kuwa tu hajui uhakika wa mambo hayo, lakini kuna mambo mazuri zaidi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hajamfichulia, lakini atakuja kuyapata siku ya kiyama katika malipo ambayo Allah amemwahidi. Allah anasema jazaa bima kanu yaamalun, yote hayo mazuri atakayoyapata siku ya kiyama ni malipo, bima kanu yaamalun, kwa ajili ya yale ambayo walikuwa wakiyafanya mazuri hapa duniani. Kuna hadithi nyingi Mtume sallallahu alaihi wasallama amehimiza kusimama usiku. Nitasoma tu baadhi ya hadithi hizo kisha inshallah tuingie katika mlango wetu. Hadithi ya kwanza ni hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim. An Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, Mtume sallallahu alaihi wasallama amesema kumwambia huyu sahaba ambaye ni Abdullah ibn Amr ibn As, akamwambia ya Abdullah, ewe Abdullah, la takun, usiwe mithla fulan, mfano wa fulani, kana yaqumu al-layla, alikuwa yeye akisimama usiku, fataraka qiyama al-layl, kisha akaacha kusimama usiku. Kwa Mtume akawa anampa nasaha sahaba huyu, nasaha ya kuwa asiwe kama mwenzake alikuwa na mazoea na tabia na kawaida ya kusimama usiku na kisha baadaye akaja akaacha, jambo hilo ambalo alifai kwa Muislamu kuliacha akiwa ameanza kulifanya. Kwa hivyo hadithi kwa hakika ni hadithi ambayo huwa yatukumbusha wengi wetu, na wengi katika Waislamu wale ambao ni Ramadhani peke yake ndio wanasimama usiku wa kiswali, na kisha baada ya Ramadhani wanaacha kabisa, inakuwa ni mfano huyu sahaba ambaye mtume alisema kana yakumu, alikuwa kisimama leila usiku, fataraka, kisha akaacha kiyama leila, kusimama usiku, akaacha kisimamo cha usiku. Hadithi nyingine ipokewa na Imamu Tirmidhi bi sanadin sahih an Abdullah ibn Salamin anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, wa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema. Na haya maneno, baadhi ya riwaya zinasema kwa mtume aliyasema haya maneno alipofika tu mji wa Madina. Fadhali alipotoka Makka akaingia Madina, mwanzo kabisa aliyasema haya maneno, akasema: ayuha nas afshu salam, enezeni salamu, wa at'imu at'am, nalishaneni chakula, wasilu al-arhama, naungeni kizazi, anawafanyeni wema familia yenu na jamaa zenu, wasallu bil-laili, nasalini usiku, wa nasu niyam, na ilihali watu wamelala, tadkhulu al-jannata bisalam, mtaingia peponi kwa amani kabisa. Kwa mtume akataja mambo ambayo yanamfanya muislamu aingie peponi, miongoni mambo hayo ni kuswali usiku wakati watu wanlala. Na kisha mtume hadithi nyingine anasema, hadithi iliyopokewa na Muslim kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala inna fil layli sa'atan, hakika usiku kuna wakati, la yuwafiquha abdun muslimun, hafiki mja muislamu wakati huo, yas'alu Allah khairan, akiwa anamwomba Allah khairi yote, min amri dunia wal akhirah, katika mambo ya kidunia na mambo ya akhira, illa a'tahu iyahu, isipokuwa Allah humpa mtu huyo kile alichoomba. Na hadithi nyingine mtume akasema, alaikum biqiyami layl, yani shikamaneni na lazimieni kusimama usiku, fa innahu da'bu salihin qablakum, kwa sababu hayo ni mazoea na tabia ya watu wema waliokuwa kabla yenu. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, na kule kusimama usiku ni kujikurubisha kwa Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maghfiratu lisayyiati, na pia ni sababu ya kusamehewa madhambi. Kisha wa manhatun 'anil ithmi, na pia ni sababu ya mtu kuzuiwa na kufanya mabaya, yani kuepushwa na mabaya kwa ajili ya kusimama usiku. Kwa hivyo hizi ni baadhi tu ya hadithi ambazo zaonesha muhimu mkubwa wa sisi Waislamu kusimama usiku kwa ajili ya ibada ya swala na ibada zingine, na wala isiwe ni Ramadhani peke yake. Lakini sasa tunapozungumzia kuhusu hasa kusimama usiku wakati wa Ramadhani, wani mambo ambayo ni muhimu, kwanza kuna mambo muhimu ambayo kwanza lazima tuyaeleze ili angalau Muislamu aweze mambo haya kuelewa na kujua tofauti yake. Ndani ya Ramadhani kule kusimama usiku kunajulikana kama kuswali tarawih. Wengi katika wale wanaosimama usiku ukiuliza kuwa Ramadhani huwa ni swala gani hiyo, watakwambia kuwa ni swala ya tarawih, na hamna makosa, ni kweli. Lakini sasa hiyo swala ya tarawih, lazima sote tuelewe ya kuwa ukisoma hadithi na tukasoma aya, hauwezi kupata lafdhi yote ambayo imekuja kwa swigha ya tarawih. Na hakuna kalima yote ambayo imetumika kwenye aya ama hadithi ambayo inaendana na jina hilo la tarawih. Isipokuwa hilo jina la tarawih ni jina ambalo limetumika kwenye vitabu vya fiqhi na maulama wa fiqhi. Na asili ya neno hilo limetokamana na kalima ya tarwihun. Tarwih manake ni kule kujipea nafasi alafu kupumzika. Yaani kule kujipumzisha. Ndio maana tarwih. Min raha, kwa sababu rahatun manake ni raha, yani manake ni kujipa raha, hata kwa Kiswahili yani raha ni raha. Na ndio sababu utapata kuwa wao wanasema istiraha, istiraha manake ni kupumzika. Sasa ile tarweh, yani kujipumzisha, ndio asli ya neno hili la tarawih. Ya kuwa hii swala ikaitwa jina hilo kwa sababu ya kuwa ni swala ambayo huswaliwa kisha baada raka nne watu wakapumzika. Sasa katika kule kujipumzisha ndio ikaitwa kuwa ni swala ya kuswaliwa na kupumzika. Ni swala ya kuswaliwa na nini? Na kupumzika. Na hata hii mirwaha ambayo ni feni huitwa kwa Kiarabu mirwaha kwa sababu ya kuwa anu huwa inamfanya mtu anapata hewa safi na upepo. Ndio kaitwa hivyo. Sasa kwa maana hiyo ni kuwa hii swala ya qiyamul layl inaposwaliwa na kisha baada ya kuswaliwa watu wakakaa wakapumzika kwa kiasi fulani na kisha wakaamka kaendelea kuswali, hasa kile kikao ndio kikafanya mpaka hiyo swala ikaitwa tarawih. Lakini za kule kusimama na kuswali ndio sababu ya hiyo swala kuitwa qiyamul layl, kwa sababu watu husimama na kisha kile kisimamo kwa sababu kuwa ni kirefu ndio sababu ikaitwaje qiyam, kwa sababu ya kule kusimama kwa urefu. Na ndio sababu kwenye Qur'an utapata kuwa aya zilipozungumzia swala hiyo zikawa zinataja lafzi ya qiyam, kama aliposema Allah kumi layla illa qalila, Allah aliposema ya ayyuhal muzammil kumi layla illa qalila, na mwisho wa aya Allah akasema inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthi al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak. Ko hapo ikatumika lafzi ya qiyam, ndio sababu tukawa tunasema hiyo ni qiyamu al-layl. Na pia kwenye hadithi utapata kuwa mtume alipokuwa anazungumzia swala hiyo alizungumzia akaita kuwa ni qiyam, mfano kama mtume alivyosema man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ko mtume akataja kuwa man qama atakaisimama kwa ajili ya kuswali usiku wa Ramadhani, kwa hivyo kaitwa qiyam. Sasa ina maana kuwa hiyo swala ambayo ndio qiyamul layl ndio hiyo hiyo swala ambayo inaitwa pia tarawih, wala si ni swala tofauti mbili, isipokuwa tu imeitwa qiyamul layl kwa sababu ya kuwa inaswaliwa na kile kisimamo chake ni kirefu, ndio maana qiyam. Na ikaitwa layl kanasibishwa na usiku kwa sababu huwa ni swala ya usiku, na kisha swala hiyo hiyo pia ikaitwa tarawih kwa sababu ya kuwa ni swala ambayo swaliwa na kisha baada ya rakaa kadhaa watu wanapumzika. Kwa ni majina mawili lakini ambayo yanaeleza nini? Swala moja. Na kisha sasa hiyo qiyamu layl pia huwa ina jina la tatu ambalo hutumika, nalo nini? Tahajjud. Sasa hii tahajjud pia ni ile ile qiyamu layl na pia ndio hiyo tarawih, lakini sasa hii tahajjud huwa ina maana zaidi. Maana yake nini? Ni swala ambayo huswaliwa na huswaliwa baada ya mwenye kuswali alikuwa amelala kisha akaamka usiku wa manane ndio akaswali. Sasa inaitwa tahajjud. Lakini swala gani atakuwa anaswali? Atakuwa anaswali ile qiyamu layl. Na akiwa na swali kisha akapumzika kila baada ya rakaa nne itaitwaje? Ni tarawih bado. Ama hata kama hakuwa amelala akaamka, bora tu ni kuwa hiyo qiyamu layl ikiwa ataiswali usiku wa manane kwa kuchelewa, basi inakuwa na jina la tahajjud. Sasa ina maana kuwa ile tahajjud huwa ni qiyamu layl lakini inaposwaliwa kwa kuchelewa. Je, katika kule kuchelewesha hiyo qiyamu layl kuna fadhila ama tu ni sawa na kule kuswali mapema? Kuna fadhila zaidi kuliko kuiswali mapema. Kwa nini? Kwa sababu kwanza ule usiku wa manane katika thuluthi ya mwisho usiku ndio usiku ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala huteremka katika mbingu ya dunia na akawa anasema man yasaluni fautia man yad'uni fastajiba la man yastaghfirli faaghfira la. Hasa haya maneno ambayo Allah huyasema anapokuwa ameshuka katika mbingu ya dunia, kumaanisha kuwa sasa huwa ni wakati ambao sasa mja anaposwali anakuwa katika swala yake kwa kipindi ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko karibu zaidi kumuitikia na kumjibu yale ambayo anayomba. Pili ni kuwa kwa kawaida swala yote ya usiku, kile inapocheleweshwa inakuwa ina fadhila swala hiyo leo kama itasaliwa mapema. Na si tu kwa kiyamu leli peke yake, bali hata kwa swala ya faradhi ya Isha pia. Ndio sababu napata kuna siku Mtume alichelewa kutoka kuwaswalisha maswahaba swala ya Isha, mpaka ikawa maswahaba wamengoja mpaka watu wengine wakaanza kusinzia, kwa kuwa ani usiku kafika mrefu sana, karibia saa 5 huko ya usiku na Mtume hajatoka. Kisha baadaye ndio Mtume akatoka na akawaswalisha. Kisha baada ya kuwaswalisha akawaeleza kuwa huu ndio wakati bora zaidi wa kuswaliwa swala hii ya Isha. Lau kama singeona kuwa ni uzito kwa umangu kwa kuwafanya kuwa kila siku waswali swala hii wakati huu, ingekuwa ni dhiki kwao. Lakini sasa ikawa at least amewapa darasa, si tu kwa maneno kuambia, bali kwa vitendo, kwa kuonesha kuwa sahi ndo wakati mzuri wa kuswali, na pia akaswalisha wakati huo. Lakini kisha akarejea kama kawaida, akawa na swali ule wakati ambao ni mapema, kwa sababu ya kutaka kuwafanyiwa pesa umma wake. Naona sasa kwa maana hiyo ni kuwa swala ya usiku ikicheleweshwa inakuwa ni bora zaidi. Na ndio sababu ukienda kwa hadithi ambayo inaeleza kisa cha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kufufua swala ya tarawih, kuswaliwa kwa jamaa baada ya kipindi kirefu cha kuacha swala hiyo kusaliwa kwa jamaa wakati wa Ramadhani, kwa kuwa Mtume alihofia isije ikawa ni ya faradhi, isije kafaradhishwa. Sasa alihuisha swala hiyo, akairegesha tena ilivyokuwa pale mwanzo zama za Mtume katika zile siku tatu ni Umar. Hasa Umar alipo waeleza maswahaba jambo hilo na wakakubali, ikawa siku fulani anapita katika ile hali ya kuangalia wanavyoswali maswahaba, akaona na swali kwa pamoja kwa jamaa na lile jambo likampendeza zaidi, basi akasema kuwa ni'matul bid'atu hadhihi, maana yake uzuri ulioje wa jambo hili ambalo ani linaonekana kama ni jambo mpya, lakini si mpya, isipokuwa ni kwa kuwa chochote ambacho umekifanya kisha kiacha kwa kipindi kirefu ukikifanya lazima kitaonekana kuwa ni kipya kwa wale ambao ni wakati huo sasa wana swali, lakini kwa wale wa zamani tunaona kuwa ni jambo ambalo lilikuwepo lakini likafufuliwa. Na sisi tunajua wakati wa Umar wengi ambao walikuwepo bila shaka ni wale ambao walikuwa ni wapya, kwa sababu kulikuwa kuna matabini wengi sana zama za Umar ambao tunasema kuwa walikuwa tena wengi kuliko nani, kuliko maswahaba. Pili, hata kulikuwa pia kuna maswahaba ambao walikuwa zama za Mtume walikuwa ni wadogo, kwa wakati huo ilikuwa sawa washakuwa ni watu wakubwa. Na kisha sasa ikawa wote hao jambo hilo kwa vile ni muda mrefu kwa wale ambao walikuwa wameswali na Mtume wakati ule wa mwanzo kisha Mtume kaacha, sasa ilikuwa pia ni muda mrefu hawajafanya. Sasa lilipoanzishwa lazima likuonekana kuwa ni jambo ambalo yani ni mpya kabisa jambo hilo. Ndio Umar akatumia katika lugha lafudhi ya kuwa neema tu bid'at hadhihi. Sasa hapo ndio akashika watu wa bid'a. Hata akasema unaona, yani Umar anasema kuwa pia kuna bid'a nzuri. Akatumia neema, kwa sababu neema manake min af'alil madhi, manake ni vitendo vya kuonesha kuwa unasifu kitu. Kwa hapo manake Umar akawa anasifu kile kitendo na kinachonyoa hakita kuwa ni bid'a. Sasa akasema kuwa kwa nini mnakataa bid'a na Umar anasifu kuwa bid'a hiyo ni nzuri. Lakini wanashindwa kuelewa ya kuwa hiyo bid'a ambayo ataisema kuwa ni bid'a si bid'a, kwa sababu ina asili kwa kuwa Mtume aliswali itakuwaje bid'a. Na pili, hata kama Mtume hangeiswali lakini kwa kuwa Umar ameifanya haitwi bid'a, kwa sababu tayari kile ambacho Umar anafanya Mtume alikiita kuwa ni sunna. Naelewa kile ambacho Umar amekifanya na akasema kuwa kifanyike, hicho Mtume alisema kuwa ni sunna aliposema fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, huko kinaingia moja kwa moja kwa sunna. Kwa hivyo hata Umar akigiita kuwa ni bid'a, lakini sisi tutakiita ni sunna kwa mujibu wa alivyosema Mtume. Sasa hawa hawana njia ya kusema kuwa tio ni bid'a kwa kuelewa kwao bid'a wanavyotaka ieleweke. Lakini sasa hadithi hiyo mwisho wake Umar akasemaje? na hindo mahali shahid Umar akasema ya kuwa walladhina yaqumuna walladhina anamuna anha afdal mimman yaqumuna biha, manake wale wanaulala kabla ya kuswali ndio kisha baadaye wanakuja na iswali hiyo swala baada ya kuamka usiku wa manane, hao wanakuwa ni bora zaidi wakifanya hivyo kuliko wale ambao wanaiswali swala hiyo kwa mapema. Hasa kwa kipande hicho ndio maulama wakachanganya na hizi hadithi ambazo tumesoma kabla hapo, ya kuwa yaonesha kuwa hiyo swala ya usiku ambayo ni qiyamu layl inaposwaliwa kwa kuchelewa basi inakuwa ina fadhila kuliko kuswaliwa mapema, kuliko kuswaliwa mapema. Lakini sasa si sawa kwa Waislamu kuanza kuigawanya hiyo swala kwa makundi makundi eti kwa sababu ya majina ambayo hutumika kuitwa swala hiyo. Kwa hivyo tunaposema tahajjud huwa tunamaanisha kuwa ni qiyamu layl inayoswaliwa kwa kuchelewa ama baada ya watu kulala wakaamka, lakini bado ni qiyamu layl. Na tunaposema tarawih pia ni qiyamu layl, lakini ni qiyamu layl ikaitwa hivyo kwa sababu ya kuwa inaswaliwa watu wakipumzika. Na qiyamu layl ndio jina ambosa ni amun anakusanya, kwa kuwa swala yote inayoswaliwa usiku inaitwa qiyamu layl, kwa kuwa ni kisimamo ambacho kimenasibishwa na usiku, kwa hivyo kitakuwa moja kwa moja kina jina hilo. Sawa sawa iswaliwe mapema, iswaliwe katikati ya usiku, iswaliwe kuchelewa, itaitwa qiyamu layl. Kwa hilo njama bado ni muhimu sana kwa Waislamu kuelewa, na ndio sababu sisi huwa tunawaeleza ndugu zetu Waislamu mwezi wa Ramadhani ambao huwa wana tabia ya kuswali mara mbili, ya kwetu waswali tarawih alafu nasikia kwa sasa tuna usiku tutaamka tuswali tahajjud. Tunaambia kuwa hapana, hamna hilo. Ima waswali tarawih ambao ndio qiyamu layl alafu basi walale mpaka asubuhi, waamke waswali asubuhi, na wakiamka usiku basi waamke kwa ajili ya dako peke yake, ama la sivyo waiache hiyo swala wataiswali kwa kuchelewa ili iitwe qiyamu layl bado, na pia itaitwa tarawih kwa kuwa na swala kupumzika, lakini sasa itakuwa pia imezidi daraja ya kuitwa nini tahajjud. Sasa unapata wengine wanasikia wanasema kwa lakini nasikia huwa mswali tarawih, sasa tuswali tarawih vipi na watu naiswali tukipumzika? Naelewa kwa sababu ya kuelewa kwao, kwa kuwa tarawih ni ile inaswaliwa nini mapema, ambapo sivyo hivyo. Hakuna mahala mtume amesema kwa swali tarawih kwa jina hilo, na pia titarawih ili ito tarawih eti mpaka iswaliwe mapema, hakuna mambo kama hayo. Lakini tunapata mtu kwa kutuelewa anasema hivyo, wallahu aalam. Sasa tuanze hadithi ya kwanza ndani ya mlango huu, hadithi iliyopokewa na Abu Huraira. An Abi Hurairata radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana, yeyote muislamu atakaye simama mwezi wa Ramadhani na akawa amesimama kwa ajili ya kuswali qiyam ambao tumesema kuwa ni qiyam Ramadhan, imanan katika hali ya kuamini ya kuwa yeye ni muumini kwanza, na pili kuwa naamini kuwa swala hiyo ni Allah amewawekea kuwa ni jambo la kisheria waiswali, wahtisaban, na pia akawa anaswali kwa ajili ya kutafuta malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akiwa anafanya hivyo, mtume anasema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa madhambi yaliyotangulia yake. Ghufira lahu, atasamehewa yeye ma taqaddama min dhanbihi, madhambi yake yaliyotangulia. Kwa hivyo hii hadithi yaonesha kuwa ili mtu aswali swala hiyo na asamehewe madhambi lazima awe na sifa hizi mbili. Sifa ya kwanza imanan, na hii sifa ni sifa ambayo maana yake ni zaidi ya tunavyoelewa hapa, kwa sababu imanan maana yake hala kaunihi mu'minan, wa hadha amrun tabi'i liman yuridu an yuthaba wa tuqbala minhu madha ala ibada, yani ili jambo ambalo haliepukiki, jambo la kawaida kwa yote ambaye anataka afanye jambo lolote katika dini alafu akubaliwe, lazima awe muislamu na mu'min. Kwa hiyo ni sharti muhimu sana katika kabuli amal. Lakini sasa maana nyingine zaidi ya hiyo ambayo tunaelewa imani, na hapa imekuja kwa maana kuwa huyu anayeswali anaamini ya kuwa hiyo swala ina fadhila, na ndio sababu akawa anaiswali ili apate fadhila hizo, na pia akawa anaamini ya kuwa swala hiyo ina malipo makubwa, ndio sababu akawa anaswali ili aweze kupata malipo hayo. Kisha wahtisaban, na pia sasa akawa anaswali akiwa ye lengo kubwa la kuswali ni yahtasibu al ajra wa thawaba min Allah. Anaswali kwa kuwa anatarajia malipo na thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi ina maana kuwa yeye anafanya ikhlas, hataki malipo kwa mwingine yote isipokuwa anatarajia kwa Allah peke yake. Basi inakuwa sababu ya kusamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Mutafakun alayhi. Hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Kwa hivyo hadithi hii, faida kwanza kabisa ambayo tunapata ndani ni maana ya qiyamul layl. Maana yake nini? Maana yake ni kuhuisha usiku wa Ramadhani kwa ajili ya ibada. Na ibada yenyewe hapa kubwa zaidi ni ibada ya swala. Kwa hivyo katika hadithi ndio sasa jambo la kuswali swala ya usiku katika mwezi wa Ramadhani lapatikana kwenye hadithi hii, kwa kuwa limeelezwa wazi kabisa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii swala kwa wanaume ni bora zaidi waiswali msikitini, kama alivyoiswali Mtume siku tatu kisha baadaye akaiacha kwa sababu ya kuhofia isifaradhishwe, na kisha pia kama alivyohuisha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ikawa inaswaliwa msikitini kwa jamaa, basi ndio bora zaidi. Na pia jambo hili la kuwa swala hii iswaliwe msikitini kwa jamaa ni jambo ambalo ni ijmaa. Ijmaa manake ni chochote katika Uislamu ambacho maulamaa wa Kiislamu wamekubaliana wote kwa pamoja bila ya kutokea yote mwenye kupinga jambo hilo, kuitwa ijmaa. Hasa na hili ni hivyo, ni kuwa maulama zama za nani, za Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, wote walafikiana na Umar kwa kuwa swala hii swaliwe kwa jamaa msikitini na ikaswaliwa. Kwa hivyo kwa kule kuwa wote waliafiki Umar kwa jambo hilo na likaanza kufanyika, tayari ikawa nini, ni ijmaa. Na ijmaa jambo likiwa lishathibiti kwa dalili ya ijmaa, kwa jambo hilo ni jambo ambalo limethibiti wala liwezi likapingika na yeyote baada hapo. Naam. Kisha pia hadithi hii miongoni mwa faida ambayo yapatikana ni kuwa yaonesha fadhila kubwa na malipo makubwa ya yule atakayeswali swala ya usiku Ramadhani. Na malipo yenyewe ni yapi? Ni kwa kuwa atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Lakini sasa pamoja na kuwa hiyo ni fadhila ya mwenye kuswali qiyamul layl, katika hadithi kuonesha kuwa ili mtu apate fadhila hizo na apate thawabu hizo ni lazima awe ni mwenye kuiswali swala hiyo na awe ametimiza mambo mawili ambayo hadithi hiyo imeyataja. Na jambo la kwanza ni aswali akiwa anaamini ya kuwa swala hiyo Allah ametuwekea tuiswali na ina fadhila kubwa zaidi na malipo makubwa zaidi, na sababu mimi sana swali ili nipate malipo hayo. Kwa hivyo asadikishe jambo hilo la malipo makubwa ya swala hiyo. Na jambo la pili ni awe anatarajia malipo yake kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya ikhlas, anaswali swala hiyo kwa ikhlas, asiswali kwa riya wala sum'a wala kaswali kwa malengo mengine. Kwani kuna watu wanaswali swala tarehe kwa malengo ambayo si thawabu. Ni kweli. Hawezi ukaanza kusema kuwa huyu anaswali kwa sababu hii na huyu anaswali kwa sababu hii, kwa sababu itakuwa ni kama sasa unaanza kuhukumu watu na hiyo hukumu ni Allah peke yake. Lakini kwa kweli watu wenyewe wanajijua ya kuwa kuna watu ambao wanaweza wakaswali swala hii nikawa na malengo mengine ambayo si malengo ya ikhlasi ya kuwa anaswali kwa ajili ya Allah peke yake. Naam. Nikianza kueleza labda inaweza ikaonekana kuwa nalenga watu hawa na watu hawa na watu hawa. Nikiwaacha hivi itakuwa ni bora zaidi. Lakini unaweza ukienda katika baadhi ya misikiti ukaona kuwa watu hujaa kabisa, na hasa hasa wanapojua kuwa fulani leo ataswali msikiti huu. Ukapata kuwa hata watu ambao walikuwa hawaswali hapo hasa washajua kuwa ni hivyo, basi sasa tutaswali basi. Sasa wanajazana kabisa mpaka kweli unaona wamejazana. Na wakijua kuwa fulani haswali hapo, sasa unapata kuwa pena hawaswali. Hasa haswali kabisa ama haswali hapo. Allahu alam. Naelewa. Hiyo tu ni mfano. Ima ni kwa sababu ya kidunia. Naweza ukapata kuwa labda mfano wewe mwenyewe unajua kuwa kuna tajiri fulani anaswali pale ule msikiti. Na mimi nataka ni mpate kwa sababu nimemtafuta lakini sikumpata, ili angalau niweze kuongea naye. Angalau ima ni muombe kibarua, ama la sivyo ni muombe kidogo nina shida nisaidie hapa na hapa, ama nimweleze ambayo ninayo moyoni. Sasa hapo tayari utakuwa umelenga kuwa na nimesikia na swali pale. Sasa ukatoka utokako umeenda kuswali pale. Sasa swali ni kuwa umeswali kwa ajili ya nani? Ni kwa ajili ya Allah peke yake ama pia una malengo, lengo la pili? Kwa hivyo hapo utakuwa bila shaka una lengo la pili. Naam. Sasa hilo lengo la pili halikufanyi mpaka usipate thawabu. Lazima tuelewe. Wewe umeenda pale kwa sababu ya kuwa unataka kwenda kumuona mtu fulani ili upate kile ambacho umekifuata kwake. Na kweli ukaenda, lakini sasa mbali na kumuona lakini pia ukaswali. Ikiwa utaswali kwa ikhlas kwa ajili ya Allah, lakini kisha baadaye ukajua kuwa pia nimefuata lengo lingine hapa na ukalitimiza, nikatimia, hamna makosa hapo. Tena kabisa kabisa hakuna makosa. Kwa nini? Kwa sababu hata kushe kutoka hivyo zama za mtume ya kuwa siku moja mtume alikuwa ameketi msikitini anatoa mawaidha na maswahaba wameketi vile mmeketi hivi. Wakaja watu watatu, na watu watatu walikuwa lengo lao si kuja kusikiza mawaidha, ama walikuwa haji kabisa kwenye kao cha mtume. Lakini sasa walipokuwa wamekaribia mahala pale wakasimama, waliposimama ikabidi wajigawanye. Mmoja yeye akapenda aliposikia mtume anatoa mawaidha, na kwa sababu ya mapenzi yake na mawaidha ya mtume ikabidi asongee karibu kabisa na kile kao na karibu na mtume ili asikie mawaidha yale, na akaanza kuyasikia mpaka mwisho. Lakini mwingine akawa anaona hapana, mimi sikuja kwa ajili ya mawaidha, na mimi nilikuwa na shughuli nyingine. Akawa anataka kwenda, lakini akaona haya, sasa itakuwaje mimi niondoke na mtume atoe mawaidha, na hata washaniona hata maswahaba pia, sasa itakuwaje yani? Kabidi saa akasongea akakaa, lakini akaonekana kuwa na amekaa tu kwa unyonge na kwa hana otherwise, lakini hai imemfanya. Lakini pia akasikia licha kwa nini, yani ni ile hai imemfanya haketi basi, lakini muhimu akaketi akasikiza. Na mwingine naye akasema hapana, mi kwa vile sikuja kwenye mawaidha kwa hiyo siwezi nikasema kwa nikae, akaenda zake. Naelewa. Mtume akaendelea kutoa mawaidha mpaka mwisho, na baada ya mawaidha akasema jeni siwaelezeni kuhusu kisa cha hawa watu watatu. Masaba wakawa wanataka waelezwe. Mtume akaanza kueleza. Wa kwanza mtume akamwambia kuwa yeye alipofika alijikurubisha kwa Allah kwa kusikiza maneno ya Allah, na Allah pia akawa karibu na yeye. Wa pili aliona haya, kwa kuwa itakuwaje aache kusikiza maneno ya Allah na pia huyo mtu Allah atamwonea haya. Wa tatu aradha, alimaana yake amepia mgongo maneno ya Allah, na pia Allah atampa mgongo. Hasinapata kuwa hii ni kuonesha kuwa yule wa kwanza hamna mushkili, kwa sababu alikuja na lengo lilikuwa si hilo, lakini kwa vile alipata kuwa kuna lengo zuri pale kabidi alifanye. Na bila shaka alipomaliza bila shaka alienda, kama lengo lake lilikuwa ni hapa, alikuwa anataka mtu hapo, bila shaka baada ya kumaliza kusikiza mawaidha alifuata yule mtu ambaye labda alikuwa amemfuata, na kafanyaje? Pia kamazana naye. Kwa hivyo ikawa kile ambacho amekifuata kimetimia, na pia lakini ampata kingine. Kwa hivyo kule kuwa hakuja kwa ajili ya mawaidha, lakini kisha akasikiza mawaidha, haikumfanya kwa kuwa sasa pale thawabu. Sijui kama tumeelewa lengo hilo. Kwa sababu gani? Kwa sababu yule hakuja kwa ajili ya mawaidha, lakini sasa amepata mawaidha hapo, akafanyaje? Akasikiza. Ni sawa na mtu kuwa hakuenda kwa ajili ya kuswali, ameenda kumfuata mtu, lakini akapata swala iko, akaiswali tena kwa kupenda, kwa kuwa ni swala, basi atapata thawabu za swala, hamna mshikili. Bora tu lakini aswali kwa ajili ya Allah. Sasa hapo itabidi huyo mtu ajitahidi kidogo, aswali mbali na yule ambaye amemfuata, ili sasa aswali karibu yake, alafu akaanza kubadilisha kwa sasa, Allahu akbar, sasa najua kwa huyu ananiona na mimi nataka anipe kazi, sasa itabidi niswali vizuri ndio ajue kwa kweli pia mimi ni mswali hina kama hii. Sasa hapo itakuwa anaweza karibu nini swala yake, ikiwa ataona kuwa amesimama kona hii na kaenda kona ile, ili sasa swali kwa ajili ya ikhlas, anajua kuwa mimi na swali na najua yule ambaye nimekuja kumfuata hanioni, lakini baada ya swali nitamfuata alafu tutamalizana. Sasa katika kule kuswali akaswali na moyo wake ni Allah peke yake, hapa hamna mshikili, hamna mshikili kabisa hata kidogo. Lakini kusema kuwa eti sasa umefuata mtu alafu sasa ufanyaji ufanye kusudi kabisa kwa hiyo mtu amekaa pale, alafu wewe uende mvuke, alafu uende mbele yake, ili sasa Allahu akbar ukiswali unajua sasa unasema mbele yake lazima atakuwa ananiona. Sasa huku na swali, lakini huku katika moyo unajua kuwa nadhani yuko nyumba yangu mimi, bila shaka yuko nyumba yangu, na vile na ruku hivi bila shaka ananiona, vile na ruku nimeketi tahia basi bila shaka nimeketi. Alafu baada ya swala kishamaliza adhkar kidogo, alafu ninasoma kando kidogo, naanza kuswali sunna, alafu katika moyo unajua kwa kabisa hapa pia nadhani ananiona, ngasa uko macho asit na katoka na huko na swali sunna akaniacha. Sasa hapo itakuwa ni makosa hapo. Hapo itakuwa sana makosa. Kwa sababu gani? Yaani itakuwa mbalisha kabisa nia, yaani 100%. Imetoka kwa Allah, imeenda kwa mtu. Naelewa? Hapo itakuwa sana makosa. Lakini ikiwa umeenda kufuata mtu mathalan na ukafika huko lakini ukaswali na ukaswali kwa ajili ya Allah, hamna makosa hapo. Hamna makosa hata kidogo. Lakini sasa mshikili mwingine utokea kwa baadhi ya ndugu zetu. Ndugu zetu ambao sasa huwa anaswalisha swala tarawih. Lakini sasa yeye ameweka kuwa kabla ya kuswalisha na tayari ashaitwa msikitini. Mimi nakumbuka kisa hicho kishe kinitokea. Kuna kijana aliitwa pale msikitini aje aswalishe. Akaitwa akabeba, sasa huyu ndio imamu hapa, kidogo ongea naye mjuane, alafu baadaye inshallah atakupisha uswalishe magharibi, ndio watu wataamua utaswalisha ama utaswalisha. Na vijana wenyewe wanajua kuwa akiambiwa apishwe maana yake ni kuwa sasa watu wanataka kusikia sauti yake, na basi mambo kama hayo. Sasa akaswalisha mashallah, hakuna mushkil. Baada ya swala tuketi naye tunajuana kidogo, habari yako, natoka wapi, umesomea wapi, sasa yuko wapi, unafanya shughuli gani. Hasa alipoona kuwa story tu ni hizo, lakini sijaingia katika mada yake, na labda alikuwa anataka tuongee mada ambayo imemleta, akaanza, lakini ustadhi samahani, siko baya, mimi nauliza kwani hapa wao mnalipa watu pesa ngapi? Sababu najua nilimwambia kuwa inshallah haina shida, mimi ninavyoona usiwe na wasiwasi, inshallah tutakuchukua na utaswalisha mwaka huu hapa, usiwe na wasiwasi, na nitaambia jamaa hata wasikuregeshe. Lakini sasa akaona kana kwamba nataka nimwage, na bado sijamwambia kila ambacho labda alikuwa anataka kabisa pia kijui. Sasa akaniambia, ustadhi, hebu niambie hapa huwa mnalipa pesa ngapi? Kwa sababu najua sasa ni muhimu pia nijue, sababu najua mimi nilikuwa nimeitoa msikiti mwingine huko, na sasa nataka nijue hapa na huko ni wapi itakuwa at least nini ni malipo mazuri. Mimi nikamwambia tu kweli ya kuwa niko upande wa malipo, hapo kaingia utakuwa tutashindwa kuelewana. Si eti sijui kinacholipwa ama siwezi nikakwambia. Lakini sasa mimi sitaki ni kuoneshe kuwa ni hapo umekuja kwa ajili hiyo peke yake, na kama sio basi utaondoka. Itakuwa si vizuri. Wewe swalisha kwa ajili ya Allah. Na kisha baadaye sasa tegemea kwa inshallah ikiwa kuna riziki itakuja itakuwa Allah amepanga. Ingawa kweli hapo utakuwa ni kama rajman bil ghaib, anatupa jiwe gizani. Haujui kuwa litalenga ama litapata ama litapata. Unaweza ukatoka bure. Lakini sasa ukweli ni kuwa saa ukiwa na wasiwasi itakuwa wasiwasi wako, lakini ikiwa utaambiwa katika njia kuwa kuna kitu napewa sawa. Lakini sasa wewe mwenyewe kuweka kabisa mwanzo kuwa niambieni kabisa nijue mapema, hapo ni kana kwamba ni kikwazo ambacho bila hicho basi hauswalishi. Sasa hapa inakuwa ni mtihani mkubwa. Lakini si makosa, lazima tuelewane kuwa si makosa mtu akiswalisha kupewa pesa. Lazima tuelewane kuwa hiyo si makosa. Mtu asije akasema kuwa basi mimi nitakuwa naswalisha na sichukui pesa, na nikipewa nakataa. Hapana, unapewa na unachukua. Na pia wale ambao wamekuita kuwa waswalishe, wasipokupa pia wanatakiwa waambiwe kuwa mnafanya vibaya. Na ni kwa sababu huyo kijana bila shaka anatoka mahali ambapo labda ana gharama anazitumia kufika pale msikitini, na pia labda anatoka hapo bila shaka anatumia gharama kurudi paka penye alikuwepo. Na kisha pia baada ya kuwa ashawafanyia khairi kwa sababu ni wema, labda kama angekuja ingebidi mchukue mwingine na pia huyo ingebidi afanyie wema huo huo ambao amemfanyia. Na mtume anasema swala ile kumarufan fakafi uhu. Hiyo ni hadithi ambayo ni amun. Yeyote ambaye anakufanyia wema basi mlipe. Kisha mtume akasema sasa fa illa mtajidu. Sieti msimlipe na mna uwezo, la. Ukiwa mna uwezo mmlipe. Lakini sasa ikiwa mtu pata kwa sababu mna uwezo, hasa hapo ndio muombe dua. Lakini sieti ah inshallah Mwenyezi Mungu akubariki na Mwenyezi Mungu inshallah akujalie tena uendelee kuwa na imani hiyo hiyo. Na lakini hiyo ndio hiyo. Na ambapo mtume amesema kwa hiyo dua hii namba 2. Lakini mwanzo kabisa kabla dua mtume alisema kwanza tumlipe. Kwa hiyo tusije tukawa tunatanguliza kuwa hapana, itokee bana mtu akishafanya hivyo tumuombee na Mwenyezi Mungu inshallah atamzidishia. Hasa hapo kumwombea mtume alisema kweli ipo, lakini inakuja baada ya kuwa mtu ameshindwa kulipa. Lazima tuelewane. Kwa hivyo kusalisha watu pia na khairi inatakiwa nini? Watu wapewe. Na ndio sababu katika masala ya mtu kusomesha Qur'an kisha baadaye alipwe, maulama wametofautiana. Wengine wakataa kabisa kuwa haifai. Lakini maulama kaulu rajih wakasema kuwa inafaa. Tena si inafaa, inafaa sana. Kwa nini? Kwa sababu kule kulipa kuna fanya mpaka watu wapate ni kama tashjii, yani wapate morali ya kufundisha watu Qur'an, kitabu cha Allah. Ambapo tukisema kuwa hatulipi, na yule ambaye anataka afundishe pia ana mahitaji yake, na kisha baadaye sasa yeye aone kuwa kama ni hivyo basi afadhali nishughulikie ya mama wangu, alafu baadaye nikipata muda ndio sasa nitashughulikia kufundisha Qur'an ama nitafundisha bila malipo, itabidi manake tukose watu wengi ambao ni wa kuwahifadhisha vijana wetu na kuwasomesha vijana wetu Qur'an, na mwishowe ni kosa wenye kuhitaji Qur'an kusomeshwa wakose wa kuwasomesha. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa wale wenye kuwasomesha katika shughuli zingine za kuwatafutia namna ya vipi wataweza kuishi. Sasa mtu aweze kuja kusomesha Qur'an pale kisha baadaye na akae msikitini aanze kuomba, itakuwa ni kujidhalilisha juu ya kudhalilisha. Kwa hivyo haiwezekani. Na ndio hivyo pia mtu aswalishe, alafu baadaye baada ya kuswalisha asimame aseme kwa jamii ninajua lakini mimi sina tikiti leo, kwa hiyo fanyeni mpango hapo, itakuwa ni makosa. Na ndio sababu mimi huwa nachukia sana misikiti za kuenda kuswalisha. Kijana anaenda kuswalisha alafu baada ya kuswalisha hata hajaondoka jamaa ashasimama msikitini, anasema jamini mtusahau tufanye mchango tunafanyia imamu wetu. Hiyo huwa ni haina ladha. Na wewe mwenyewe umeketi pale umetulia, sasa sijui utaanza kuangalia hizo michango zikifanywa, na sijui sasa utaanza kuangalia zimetupwa manoti au mashilingi, na sasa najua inakuwa na watu pia watakuwa na kuangalia kwa okay, tunachangia huyu. Sasa ni huwa haileti picha. Wewe hukuja kuchangia, umekuja kuswalisha. Sasa tena kwa nini watu waanze kukutumia wewe kuchangisha pesa? Na kuna wengine wanachangisha hivyo, na hizo pesa kishachangishwa zikiwa nyingi kupita kile ambacho wanataka kupa, zingine wanabakia nazo. Ambapo jina limetumika ni lako. Kwa nachangisha pesa za maimamu. Alafu zikitoka nyingi wanasema hapana, si hao tuliwaambia tuwape 1000 kama ni 2 3 4 10 10 20. Sasa zishafika na hizo zingine tabiri zibakie za msikiti. Waweza kusema kwa mashallah zimetoka nyingi, wametoa paka 100,000, kwa hivyo kila mtu achukua hapa 50-50. Waweza kufanya hivyo. Lakini kwa jumla tunasema ya kuwa hilo pia wakati mwingine hukosesha watu zile thawabu za kusamehewa madhambi yao yaliyotangulia. Ikiwa mtu ataswalisha kwa nia moja peke yake, kwa mimi naswalisha kwa sababu najua kuwa hapa nina pesa, ikiwa nia hiyo ndio inafanya pako swalishe, na uswali pia, na maana kuwa hauna thawabu hapo. Lakini ikiwa unaswalisha ukijua kuwa hata bila kupewa, hata bila kupata mahala pa kuswalisha, mimi pia nitaswali lazima. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa najua kuwa hii ni swala ambayo ina fadhila na ina thawabu na ina malipo, na haya malipo mimi siwezi nikayakosa vyovyote wavyo. Sawa sawa nipate pa kuswalisha nitaswalisha, na sawa sawa nikose nitaswali pia. Basi hapo itabidi hamna shaka kuwa mtu huyo atapata thawabu hizo. Hadithi ya pili, Aisha radhiallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa ikiingia kumi la mwisho la Ramadhani, ay al-ashr al-akhir, yani maana yake kumi la mwisho la min Ramadhan, ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan. Aisha anasema ilikuwa kumi hilo likiingia, shadda mizarahu, mtume alikuwa akikaza kikoi chake, alikuwa akikaza kikoi chake. Na Hii kukua anakaza kikoi ina maana mbili ambao mara nyingi maulama wameleza kuwa ndio kinaya ya maana hiyo. Kinaya huwa maana yake ni kusema kitu na ukawa lakini umekusudia kitu kingine. Hiyo maana kinaya. Ana mfano kama wewe unataka kueleza ya kuwa huyu mtu huwa anakula sana, kusema la kusema anakula sana ukasema tuwe huyu mtu tumbo lake ni kubwa sana. Sababu tumbo lilikuwa ni kubwa lazima pia lichangia chakula kingi. Ingawa si kila mwenye tumbo kubwa chakula huwa kinaingia kingi. Kuna wengine tu Mwenyezi Mungu amwajalia maumbile hayo. Lakini akila anakula kidogo. Lakini saa mara nyingi ukisema kuwa huu ni tumbo karai, basi watu watakuwa wanajua tu ya kuwa huyu maana yake ni kuwa saa ngoja utaona wakati wa kula atakavyopakia. Asi inaitwa kinaya. Ama mtu labda ana mguu mkubwa, asiye badala ya kusema kuwa huyu mguu wake ni mkubwa sana ukasema tu huyu jamaa ana kiatu kikubwa. Sasa lazima mtu akiwa na kiatu kikubwa lazima itakuwa pia huyu mguu ambao unavaa kiatu hicho ni mkubwa. Sasa wale wenye kuelewa watakuwa wanajua kuwa wewe umesema kiatu lakini unamaanisha mguu. Naelewa? Hasa ndio maana kinaya. Sasa hapa huyu Aisha akawa anasema kuwa mtume alikuwa akikaza kikoi chake, lakini sasa ikawa yeye mwenyewe Aisha alikuwa amekusudia haya ambayo maulama amesema kuwa ndio makusudio ya maneno yake. Na makusudio ni mawili hapa. Jambo la kwanza, kukaza kikoi maana yake ni kule kujiandaa na kujiweka tayari kwa ibada ambazo sasa anaelekea kuzifanya. Hiyo ni maana ya kwanza. Na maana ya pili, wengine maulama akasema kuwa pia inaingia kwa maana ya kuwa sasa hiyo shadda mizara maana yake ni kuonesha kuwa sasa tena hatokaribia wake zake. Hatokaribia wake zake. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa sasa amekaza kikoi kiasi cha kuwa tena si kikoi cha kufunguliwa tena hicho. Hakitafunguliwa. Naam. Ni kwa sababu sasa ukikaza kikoi unakaza usiku. Na usiku ndio wakati wa kulala. Na sasa itakuwa mambo gani? Sasa maana kuwa ndio hivyo. Kwa sababu at least ingekuwa sasa almuhimu Aisha anaeleza hivyo na maulama akaelewa hivyo kuwa ina maana hiyo. Na ni kweli, yani maana yake sasa ilikuwa anafanya itikafu msikitini. Na itikafu tunajua kuwa msikitini hauwezi tena ukafanya alafu mambo yote tena ukaa uko nayo. Hiyo ndio maana kwanza ya shadda mizara huu. Jambo la pili mtume alikuwa anafanya, Aisha anasema wa ahya lailahu. Na kisha alikuwa akihuisha usiku wake. Usiku wa Ramadhani kumi la mwisho hilo. Jambo la tatu, wa aiqadha ahlahu, na pia alikuwa akiamsha wake zake ili pia aweze kupata fadhila hizo za kuswali usiku qiyamul layl. Naam. Kwa hivyo hadithi hii inazungumzia kuhusu fadhila ya kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa kuwa ni kumi ambalo ndio lina fadhila zaidi. Na miongoni mwa fadhila za kumi hilo ni kule kuonekana mtume kuwa sasa ni kumi ambalo alikuwa analifanyia itikafu msikitini, na anakuwa sasa ni mwenye kujitahidi zaidi katika ibada kuliko alivyokuwa katika kumi la kwanza na kumi la pili. Na miongoni mwa sababu pia za kuonesha kuwa ni kumi ambalo lina fadhila kubwa ni kwa sababu ndio kumi ambalo ndani yake kwapatikana ule usiku wenye cheo na usiku wenye baraka ambao unaitwa Lailatul Qadri, ambao unapatikana katika kumi la mwisho hilo, ingawa hasa hasa katika zile siku ambazo ni za witri, ambazo ni 21, 23, 25, 27, 29, hizo siku. Hasa kumaanisha kuwa yatakiwa Muislamu ajitahidi kuhuisha ili Mwenyezi Mungu pia amjalie aweze kubatika kupata usiku huo. Usiku ambao Allah amesema kuwa ukiupata basi ibada uliyofanya katika usiku huo ni bora kuliko ibada za miezi 1000. Miezi ya 1000 kwa wale ambao walifanya hisabu wanasema kuwa ni zaidi ya miaka 83. Zaidi ya miaka 83. Kwa sababu niambie, na ambapo si rahisi mtu kuishi miaka 83 na zote ikawa tu amefanya ibada, lakini sawa kwa siku moja hii unaandikiwa thawabu hizo zote. Na usiku huu Waislamu wengi upata usiku huu. Isipokuwa sa si kwa kuwa eti kila mwenye kupata usiku huu huwa nini anatoshana na mwenzake alipata usiku huu. Na kwa sababu usiku huu huwa unaanzia pale tu usiku unapoingia. Na usiku unaingia wakati gani? Usiku unaingia baada jua kuzama. Kwa ina maana kwa swala magharibi iko ndani ya usiku. Pili, swala isha pia iko ndani ya usiku. Na tatu, swala ya asubuhi pia iko ndani ya usiku. Sasa ukiswali swala hizo tatu na maana kwa tayari ushapata Lailatul Qadri. Kisha baadaye pia sasa hizo swala zina nini? Zina kablia na zina baadia. Isipokuwa tu swala ya asubuhi pia ndio haina nini? Haina baadia. Lakini swala zingine hizo magharibi na baadia na kablia, isha pia na baadia na kablia, na asubuhi pia na kablia. Hasa kwa maana hiyo pia utapata thawabu za hizo kablia zote kwa kuwa umeswali ndani ya usiku huo ambao ni wa Lailatul Qadri. Alafu saa tatu kumalizia hasa ndio ikiwa utakuwa umeamka pia kuswali qiyamul layl, hiyo pia itakuwa inaongezea juu. Lakini sasa unajua baadhi ya Waislamu hudhania kuwa Lailatul Qadri huwa inalipwa tu na mwenye kuipata ni yule ambaye ameswali qiyamul layl peke yake. Lakini hapana, kwa sababu Allah alipoizungumzia hiyo Lailatul Qadri alisema kuwa ni usiku ambao huwa una baraka na una utulivu. Allah aliposema salamun hiya hatta matla'il fajri, yani huwa ni usiku ambao huwa una baraka na una amani mpaka pale alfajiri inapofika. Mpaka pale alfajiri inapofika. Kwa ina maana kuwa si tinaanza kuanzia qiyamu layl, la, inaanzia kuanzia nini? Kuanzia usiku unapoingia. Lakini kwa nini tuseme kuwa usiku unapoingia? Kwa sababu ile aya ilisema kuwa inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sasa lail manake ni usiku, wa utliqa manake ni usiku ambao umetajwa bila kukhusishwa kuwa ni nisful awal au wasatul layli au akhirul layl au thuluthul akhir, haikuhusishwa. Kwa hiyo kule kutohusishwa ikafanya itlaki ya kuwa lail ni kumaanisha kuwa ni usiku mzima. Hasa ndio tukasema kuwa licha ya kuwa watu wengi hupata usiku huo, na hasa kwa wale ambao kwa uchache wataswali swala za faradhi za usiku tayari huwa wamewahi usiku huo, lakini sasa watu hawalingani. Na kwa sababu huyu aliswali swala za usiku na akaswali za faradhi hatakuwa sawa na yule aliyeswali hizo kisha akaswali na kablia zake na baadia zake. Na kisha pia yule aliyeswali swala hizo za faradhi na akaongeza kablia na baadia alafu akatosheka na hizo, amepata usiku, lakini hatatosheka, hatatoshana na yule ambaye ameswali hivyo na kisha sasa akaongeza juu nini? Qiyamu layl ambao ni tarawih. Lakini yule ambaye ameswali tarawih pia lakini akaiswali sasa kwa mwanzo, atakuwa amepata usiku huo lakini atakuwa hawezi katoshana na yule ambaye ameswali alafu akaswali qiyamul layl lakini hukuchelewa. Na kisha yule ambaye ameswali qiyamul layl pia atakuwa amekuchelewa, pia hawezi akawa sawa na yule ambaye ameswali qiyamul layl lakini pia kazidisha na ibada zingine ikiwemo kusoma Qur'ani kando na ile kuswali, ikiwemo kuleta adhkar mbali na kuswali, ikiwemo kutoa sadaka. Fadhali ikiwemo kutoa sadaka, kwa sababu kuna watu ambao usiku huo unawapata huko wakitoa sadaka. Sasa usiku utatoa sadaka na watu wanalala? La, hai maana yake watu wengine mashallah, hasa sasa siku hizi utapata msikiti mingi, watu wameanza kuwa na mazoea mazuri zaidi ya kuwa msikiti mingi ukienda unapata kuwa watu wanaswali na huko wameletewa maji, na swali na huko maji yanakungoja na gaiwa alafu unakunywa maji kabisa. Naelewa tena yale maji ambayo kwa kawaida labda mtu anywi, sababu maji ya kununuliwa na kama haya. Ndio watu wengi maji ambayo wamezoea ni yale maji ya mfreji yale. Unaletewa na mtungi ile plastiki alafu na basi. Hii ni shilingi 20. Tena wengine wanasema shilingi 25. Lakini 20 hiyo unaweza kununua plastiki ya 20 lita. Sasa utanunua gani? Ununue ya 20 lita. Sifada tunanunua 20 lita. Sasa wewe kila siku ya 20 lita hiyo na leo umeletewa saa hii na ni kwa ajili ya Ramadhani. Naelewa. Tena siwe peke yako na wenzako nyote. Alafu na ni kila siku hivyo. Hasa huyo aliyesimamia hayo maji, ili tuyapate tarehe ni sadaka kwake. Sasa yeye hawezi akatoshana na wewe ambao umeswali tu, lakini yeye akaswali na juu yake pia na thawabu za nini, za haya maji. Na wengine si maji, wengine hata usimamia watu kula pilau. Hebu niambie kule pilau, na unajua kwa hiyo pilau ni mtu amesimamia, ama biryani kabisa, tena akaleta pamoja na nini, maji yake, ama akaleta pamoja nini na juisi yake, basi watu wakasherekea, na yeye atakuwa pia ana fadhila zaidi huyo mwenye kuleta pilau hiyo. Sasa katika zile misikiti ambazo watu huwa wanaswali, kwa sababu gani? Kwa sababu huvutia watu pia. Mashallah, unapata kuwa kuna baadhi ya misikiti, yani ikiwa watu washajua kuwa hapo kuna pilau, basi nyinyi wenyewe mnajua msikiti utajaa na utajaa na utajaa, tofauti na ikiwa labda watu wanajua kuwa ni kuswali tu alafu watu waondoke, basi itakuwa maana yake watu watajaa ndio, lakini si sawa na ikiwa kuna pilau. Yani pilau inavutia kidogo, naelewa tena ikiwa mashallah ni pilau ya nyama. Sasa inakuwa watu lazima watakuja kwa wingi. Sasa nani alifanya mpaka watu wakaja kwa wingi? Ni wewe. Bila shaka una thawabu zaidi kuliko yule ambaye ameswali peke yake. Hasa ndio sababu tunasema kuwa hiyo Lailatul Qadri ni moja katika sababu za kufanya mpaka kumi la mwisho lile lina fadhila. Na hizo fadhila watu hupata, lakini watu huwa hawatoshani. Watu hawatoshani. Kwa watu wako nini? Kwa tofauti tofauti kulingamana na alivyofanya katika usiku huo. Naam, nadhani mlango huu utakuwa umeshamalizika. Tutaingia katika mlango unaofuatia ambao ni babu la itikafu. Mlango unaozungumzia kuhusu itikafu. Itikafu maana yake nini? Kwanza katika lugha itikafu maana yake ni luzumu shay'i, yani kulazimiana na kitu. Wa habsu nafsi alayhi, na kufungamanisha nafsi yako na kitu hicho. Na ndio sababu kwenye Qur'ani ukisoma kuna sehemu Allah alitumia lafzi hii ya itikafu kwa maana hiyo ya kubakia mahala na kulazimiana na kitu hicho ambacho umebakia hapo kwa ajili yake. Pale Allah alipokuwa anazungumzia kuhusu Musa na yule Samiriyu, alipomwadhibu Musa kwa sababu Musa alimwombea dua mbaya huyo Samiriyu, lakini mbali na kumwombea dua mbaya pia akachukua yule sanamu alikuwa amemtengeneza na akawapa watu waanze kumwabudu yule sanamu, pia akafanyaje? Akamchoma kisha akamtupa wapi? Kwenye mto. Hasa Musa alimwambia ya kuwa wandhur ila ilahi kalladhi dhalta alayhi akifa, wandhur na tazama ila ilahika, huyu sanamu ambaye umemfanya kuwa ndio Mungu wako, alladhi ambaye dhalta alayhi akifa, ulibakia muda wote huo ukiwa umbakia kwake unamwabudu. Hasa hii lafzi ya akifa ikatumika hapa si kwa maana itikafu ambayo tunaizungumzia sahihi, sipo kwa maana ya kuwa alibakia akiwa na yule sanamu akadumu naye akiwa anamfanya kuwa ndio mola wake. Akasema la nuharikannahu, tutaichoma, thumma la lansifannahu fil yammi nasfa, kisha tutaitupa katika moto katika mto kabisa. Naam. Na hii ndo aya ambayo huwa inatuambia ya kuwa ukipata chochote ambacho kilikuwa kikiabudiwa ama kikitukuzwa kikifanywa kama Allah katika vitu ambavyo si mwanadamu, basi ukipata na ukapata nafasi kifanye hivyo, yani kichome, kisha baada kichoma mwagia maji juu, mwagia maji juu. Na kama unaweza pia, bali na kumwagia maji unaweza ukaenda kitupa kwenye mto. Kwa hiyo utapata kwa sisi huwa ukipata kitu kama hirizi ukapewa, basi huwa unafanya hivyo, unachukua penye kuna mahala pazuri na sinda na nyumba nje, alafu unakisha moto unaweka ndani ichomeke mpaka kisha kuwe imekuwa ni jivu. Kisha baada kuwa imeshakuwa ni jivu, sasa unachukua maji unaweza kuyasomea kisha baadaye unamwagia juu. Sasa hata haiwezi kadhuru yeyote, itakuwa ishamalizika madharaki. Kwa mujibu wa hii aya, Musa alipofanya hii sanamu alilichoma kisha baadaye akalitupa kwenye maji. Sasa haya hii tumeona kuwa hii lafzi ya akifan imekuja kwa maana ya luzum, na ndio maana yake katika lugha. Lakini katika sheria tunapozungumzia kuhusu itikafu, maana yake ni almuqamu fil masjid, ni kule kubakia msikitini, kudumu msikitini, kufungamani, kujifungamanisha na msikiti, ya kuwa hautoki. Nani min shakhsin makhsusin, hii si kila mtu, hii ni kuwa mtu makhsusi. Ala sifatin makhsusatin, tena awi atafanya hivyo kwa namna makhsusi. Litaati Allahi ta'ala, alafu iwe ni kwa ajili ya lengo la nini, la kufanya ibada na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal itikafu sunna, na itikafu ni sunna. Wa qurbatun, na ni ibada, na hili limethibiti bilkitabi, ndani ya Qur'ani wa sunna, na hata kwenye hadithi walijma, na hata maulama wote wamewafikiana jambo hili, hakuna aliyepinga kuwa itikafu ni ibada. Ama kwenye Qur'ani, miongoni mwa aya ambazo zimezungumzia itikafu, Allah amesema wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kwa hapo ikawa Allah amesema na wala msiwaguse wanawake, ani kuwakurubia, ili hali nyinyi mko itikafu msikitini. Kwa mtu akiwa itikafu msikitini, miongoni mwa mambo ambayo anajiepusha nayo ni mke wake. Hata kama atakuwa amefanya itikafu na mke wako pia amefanya itikafu, basi kila mtu afanye itikafu kando kando, msifeti ni msikitini humo humo. Alafu naye ikifika usiku, eti kwa vile mko pekenyo hapo, tena unasema kuwa ni halali yako. Sasa halali yako msikitini itakuwa mgani hayo? Haifai. Na pia aya nyingine Allah anasema wahidna ila Ibrahima, ani Allah akampa amri Ibrahim wa Ismail na pia Ismail, antahira baitia, ya kuwa nyote wawili safisheni nyumba yangu, litaifina, kwa ajili ya wale watakokuja kwa ajili ya kutufu nyumba hiyo ambayo ni Kaaba, kisha wala akifina, na pia kwa ajili ya wale watakokuja pale kwa ajili ya kufanya itikafu, waruka isujud, na pia kwa wale watakokuja pale kwa ajili ya kuswali na waruku na wasujudu. Kwa kumaanisha kuwa hapa pia ikatajwa itikafu kwa maana kuwa hufanyika pia ndani ya msikiti ikiwemo hapa pale kwenye Kaaba. Sasa itikafu ni jambo ambalo lipo. Lakini sasa mbali na kuwa tunasema kuwa maulama wameafikiana kuhusu itikafu, hapa tuelewe kuwa maafikiana kuhusu nini. Wameafikiana kuhusu kuwa je, itikafu ni ibada ama si ibada. Kwa hapo ndio maafikiana kuwa hakuna aliyepinga. Wote wakakubaliana kuwa itikafu ni ibada ambayo ipo katika dini, na mwenye kufanya atakuwa anapata thawabu wala si bidaa. Lakini sasa mbali na kuwa wamekubaliana kuwa ni ibada, wakaja sasa wakatofautiana kuhusu kuwa sasa hiyo ibada itafanyikaje na itafanyika wapi. Sasa hapo ndio wakaja wakatofautiana. Sasa wengine wakao wanasema kuwa itikafu yafanyika msikitini. Sawa, wote wakakubaliana kuwa itikafu haifanyiki isipokuwa iwe msikitini. Waweza kufanya itikafu nyumbani. Lakini sasa wakatofautiana kuhusu je, ni msikiti gani ambao itikafu inaweza kufanyika ndani. Ni msikiti wowote ama ni misikiti mitatu? Sasa hapo ndio wakatofautiana. Sasa maulama wengine wakasema kuwa ni msikiti wote unaweza kufanya itikafu. Na miongoni mwa dalili zao ni aya ambayo nimeisoma. Allah aliposema kuwa wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Hasa hii lafzi ya al masajid, hii katika usul fiki, ukienda katika mlango wa amun utapata kuwa wanaeleza kuwa jina lolote ambalo ni jamu kisha ndani yake limeingiliwa na alif na lam ambayo ni al-istighraqiyah, basi maana yake hiyo inakuwa nini? Inakuwa ni amun. Na am maana yake ni kuwa sasa inakusanya kuwa ni misikiti zote. Sasa kwa maana hiyo ni kuwa hapa Allah aliposema hapa alikuwa anakusudia misikiti zote wala kuhusisha. Hiyo ndio dalili kubwa miongoni mwa dalili za wale wanaosema unaweza kufanya itikafu mahali popote bora tuwe ni msikiti, hamna shida. Lakini sasa kuna wale wanaosema la, itikafu haifai kufanywa isipokuwa ni misikiti mitatu peke yake. Na ni kwa sababu ya kuwa ni kweli kuna hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la itikafa illa fi thalathati masajid. Kama vile hadithi nyingine inasema kuwa la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Asi hadithi nasema kuwa la itikafa illa fi thalathati masajid. Manake hamna itikafu na haifai itikafu kufanyika isipokuwa ndani ya misikiti mitatu. Msikiti wa Maka, al-Masjidul Haram, kisha msikiti wa Madina ambao ni Masjidul Nabawi, kisha na Masjidul Aqsa. Sasa mushkili nini? Mushkili ni kuwa hadithi hiyo ndiyo imesababisha khilafu tena. Kwa nini? Kwa sababu lao kama hadithi ingekuwa ni sahihi, ingekuwa sahihi na mjadala. Kwa nini? Kwa sababu hiyo hadithi ingekuwa sahihi inafanya kazi ya takhsis, maana yake kuhusisha ile aya. Kwa sababu gani? Kwa sababu aya ni amun, na kawaida dalili yote ambayo inakuwa ni amun kisha baadaye kukaja kuna dalili nyingine ikawa ni khas ikahusisha, sasa ile khas inafatwa, ile amina inaachwa. Wani hivyo. Naelewa? Lakini sasa mushkil ni kuwa sasa hiyo hadithi ilipothibiti ikaja ikaleta mzozo. Na mzozo wenyewe nini? Ni kuwa sasa ulama wakatofautiana kuhusu je, hadithi hiyo ni sahihi ama si sahihi. Sasa hii ndikasababisha mpaka maulama wagawanyike. Tena nikiwaambia maulama hapa namaanisha maulama wa sunna. Kwa kuwa sasa kuna wale waliosahihisha hadithi hiyo. Na kwa sababu ya kusahihisha kwao hadithi hiyo wakaona kuwa hiyo hadithi inafanya kazi ya kuhusisha ile aya. Kwa ina maana kwa ile aya ilikuwa imezungumzia misikiti zote, lakini sala ikawa sasa ile hadithi imekuja kuonesha kuwa misikiti ni mitatu peke yake ndio ifanywe itikafu ndani. Kwa nini wakafanya hivyo? Kwa sababu ya kuona kwao kuwa hadithi hiyo ni sahihi, kwa lazima itumike. Lakini na baadhi ya maulama wakaona hapana, hadithi hiyo ni dhaifu na kwa hivyo haiwezi ikajengewa hoja, na kwa maana hiyo hatuwezi tukaichukua kuwa eti ihusishe ile aya, kwa ile aya bado inatumika kwa kuwa nini? Haijapata dalili nyingine ya kuihusisha, kwa kuwa hadithi hiyo leo kama ingeswihi ndio ingehusisha, lakini kwa vile haijaswihi kwa hivyo haijahusishwa hiyo aya. Kwa utapata kuwa sababu ya khilafu nini itakuwa ni at-tadhaif wa tasheh al-hadith. Hasa ukiona mtu anasema kuwa itikafu haifai isipokuwa misikiti mitatu, ina maana kuwa mtu huyo anaamini ya kuwa hiyo hadithi ni sahihi, na kwa maana hiyo sasa ndio anaiona kuwa aifate. Lakini ukiona mtu anaona anasema kuwa la, itikafu unaweza kufanya msikiti wote, jua kuwa huyo mtu sababu ya kusema hivyo ni kwa sababu ya kuwa anaona kuwa hiyo hadithi si sahihi, na kwa hiyo maana yake ni kuwa sasa itakuwa aya iliyosema kuwa msikiti wote unaweza kufanya itikafu ndio anaitegemea. Kwa maana hii itakuwa imeeleweka jambo hilo na litakuwa lina mzozo baada hapa. Sasa ikiwa ni hivyo, swali lingine linakuja. Sasa kauli rajih ni gani? Yaani kauli ya nguvu ni gani? Kauli rajih hapa unasema kuwa ni nisbi. Nisbi maana yake ni kuwa yategemea. Yategemea vipi? Unajua masala ya kusahihisha hadithi na kudhoofisha ni masala ya ijtihad. Ni masala ambayo hata maulama wa sunna wenyewe kuna baadhi ya hadithi huwa wanatofautiana kuhusu msimamo wao kwa kuwa je, ni sahihi ama ni dhaifu. Hasa kwa maana hiyo itategemea na wewe ya kuwa baada ya kusoma hadithi hiyo na kusoma wale maulama ambao wameisahihisha, ulichukua msimamo gani ya kuwa sasa wewe umeelekea wapi? Ya kuwa umeelekea kuwa hiyo hadithi ni sahihi? Ukisema tu hivyo, ya kuwa itabidi ujengee hoja, useme basi itikafu siifanye isipokuwa msikitizo mtatu. Lakini ikiwa utasoma hadithi hiyo kisha usome kauli za maulama waliosahihisha na wale ambao wamedhoofisha, na kisha uone kuwa uzito upande wako yaelekea kuwa hiyo hadithi ni dhaifu, itakuwa moja kwa moja nini? Ni kuwa lazima useme kuwa msikiti wote unaweza ukafanyika itikafu na hamna mshikili. Na kwa vile sote ni wanafunzi na bado tuko katika njia ya kutafuta elimu, hasa itakuwa ni changamoto kwa kila mmoja wetu hapa afuatilie na Mwenyezi Mungu amjalie mpaka ajue ya kuwa je hadithi hiyo, kwa sababu hadithi hiyo peke yake ndio inaleta mzozo huu wote, ya kuwa hadithi hiyo ni sahihi ama ni dhaifu. Ama kwa sasa mimi tu naweza nikawaambia, kwa sababu mimi sijafika daraja ya kudhoofisha hadithi na kusahihisha. Miongoni mwa mashekha ambao wamesahihisha hadithi hiyo ni Sheikh Albani. Sheikh Albani anasema hadithi hiyo ni sahihi, na ndio sababu msimamo wake ni kuwa haifai kufanya itikafu isipokuwa misikiti mitatu. Lakini sasa, na miongoni mwa maulama ambao wamedhoofisha hadithi hiyo ni Sheikh Uthaymeen. Na Sheikh Uthaymeen anasema kuwa hapana, hadithi hiyo ni dhaifu, na kwa maana hiyo ni kuwa unaweza kufanya itikafu msikiti wote, na kwa hivyo anaona hadithi hiyo haiwezi kujengewa hoja. Na ni mashaikh wetu wakubwa katika mashaikh wa sunna wa zama hizi. Sasa sisi hatuna taasub ya kuwa sisi, mimi ni mtu wa Uthaymeen, kwa hiyo mimi sitakubali mambo ya Albani. Ama mimi ni mtu wa Albani, kwa hiyo mimi sitakubali mambo ya Uthaymeen. Hamna mambo kama hayo katika sunna sisi. Sisi masalafi hatuna mambo hayo. Tunapiga vita taasub na mashaikh. Isipokuwa kile muhimu ni kule kujitahidi kwa kule kufikia haki ambayo utakuwa moyo wako umetulia na haki hiyo, kwa mimi naona kuwa hii ndio haki ambayo sina shaka nayo. Na kisha baadaye tena hiyo haki ambayo umeiona unaweza ukaje kubadilika, kwa sababu elimu huwa inazidi. Mwezi kwa labda kwa kipindi fulani ulikuwa unaona kuwa hadithi ni sahihi, kisha ukaja baada ya kuzidi elimu na ukafanya bahthi zaidi ukaje kubaini kuwa la, mimi ninavyoona sasa nimekaneka kuwa hadithi ni dhaifu, unabadilisha msimamo. Ama la sivyo ukaje kuona kuwa la, kwa sasa mimi naona hadithi ni dhaifu, kisha baadaye baada kufanya bahthi na elimu kuzidi ukaje kuona la, mimi sasa naona kuwa hapana, hadithi ni sahihi. Sasa itakuwa manake haimaanishi kwa sababu ukishasema kuwa hadithi ni dhaifu isa itakuwa sasa ni marufuku tena kuja kubadilika. Hapana, bora tu ubadilike kwa msimamo wa kuwa kilichokubadilisha nini ni elimu na bahthi na haki, na wala si taasub, kwa sababu sisi hatuna timu ya mpira hapa ya kuwa sasa unajua bwana mimi naona kwa hii timu yangu imefungwa sana paka Samia. Hapana, sasa kila siku ni kufungwa, afadhali nibadilisha timu nyingine. Unajua tu ni hivyo, unaweza kupata mtu ana support timu lakini kila siku ni kufungwa, kila siku ni kufungwa, kila siku ni kufungwa. Hapana, anasema ah, sasa naanza kuangalia, hebu niangalie sasa nifanyaje sasa. Ama labda timu yake ianguke kabisa ishuke daraja, sasa ana timu ya kusupport, ata support timu gani? Labda sasa tafute timu nyingine. Sasa sisi hatuendi hivyo. Naam. Hadithi ambayo tutaisoma katika mlango wa itikafu ambayo itakuwa ni kama hadithi ya tatu, lakini hadithi ya kwanza, wa anha radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yatakif, hadithi iliyopokewa na Aisha, anasema kuwa hakika mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya itikafu al-ashra al-awakhir min Ramadhan, katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu Ramadhan, hatta tawafahu Allah, mpaka Allah akachukua roho yake, thumma i'takafa, kisha wakafanya itikafu azwajuhu, wake zake, mimbadi, baada yake mtume kufa. Kwa ina maana kwa jambo la itikafu mtume alikuwa akilifanya, na alikuwa akilifanya kumi la mwisho la mwezi mtukufu Ramadhani, na jambo hili kwa vile alikuwa akilifanya na wake zake wakifanya naye pia baada kufa aliendelea kufanya. Hadithi ya pili katika mlango wa itikafu, kala Aisha anasema radhiallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha arada ayatakifa, mtume alikuwa akitaka kufanya itikafu, swalla alfajra, alikuwa kwanza na swala alfajiri, thumma dakhala mu'takifahu, kisha ndipo anaingia sa mahala ambapo amelenga kufanyaje kupafanya itikafu. Mutafakuna ala hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Miongoni mwa faida za hadithi hii, fihi mashru'iyatu alitikafu wa istihbabi, kwanza tunaonesha kuwa kuna jambo ani la kufanya itikafu jambo la kisheria, wanaho min fi'li nabii wa sunati, na katika vitendo vya mtume na pia sunaki. Na pia hadithi inaonyesha inna waqta dukhulil mutakif, wakati wa yule mwenye kufanya itikafu kuingia katika mahala pa kufanya itikafu, yakunu baada salati subhi, inakuwa ni baada ya kuswali swala asubuhi. Kisha fihi dalilun annahu la basa min ihtijazi, na pia inaonyesha kuwa si makosa mtu kutenga mahala, ihtijazi makanin li itikafin, kutenga mahala maksusi msikitini kwa ajili ya kufanya itikafu, ukafanya mahala pale ukaweka kama hema nam ama kitu fulani ambacho kitakufanya mpaka saa pale utakuwa pale pale mpaka wakati itikafu itakapoisha. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.